Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena Nazik. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Açık Radyo'nun bu ay başlayan yeni yayın döneminin yeni programlarından biri Kültür Sektörü. Neler konuşuyoruz bu programda? Müzik, sinema, yayıncılık ve tiyatro başta olmak üzere tüm kültürel sektörlerdeki konulara ve sorunlara değiniyoruz konuklarımızla birlikte. Çok değerli sektör temsilcileri, sanatçılar, akademisyenler konuğum oluyor ve olmaya devam edecek önümüzdeki aylarda. Elbette tüm kültürel sektörlerde tartışılması gereken çok fazla konu var bizim yıllardır tartışa geldiğimiz. Fakat içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda, COVID-19 salgını koşullarında gündemimizde bu salgının kültürel sektörleri ne şekilde etkilediği ve bundan sonra bu alanlarda neler yapılması gerektiği, bu tip kriz dönemlerini daha kolay aşmak için, daha az kırılgan olmak için sektörler olarak neler yapılması gerektiği gündemimizde öncelikli olacak. En azından ilk haftalarda böyle olacak ve hani bu sürecin de çok uzamamasını herkes gibi ben de diliyorum tabii ki. Bugün yayıncılık sektöründen çok değerli bir konuğum var. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Sayın Kenan Kocatürk. Öncelikle hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Size de bu yeni programımızda başarılar ve iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. Önce biraz rakamlar üzerinden ilerlemek istiyorum ben. Çünkü biliyorum ki Türkiye Yayıncılar Birliği üyeleriyle bir anket çalışması gerçekleştirdi. Bu salgının etkilerinin sayısal olarak ne büyüklükte olduğunu ortaya koymak üzere. Bir parantez açmak gerekirse ben de Türkiye Yayıncılar Birliği üyesi bir yayıncı olduğum için aynı zamanda bu süreci takip ediyorum. Siz biraz anket sonuçlarına... Evet, öyle. Anket sonuçlarından biraz bahseder misiniz? Siz neler sordunuz, ne gibi cevaplar geldi ve kümülatif olarak bu ne gibi rakamlara tekabül ediyor? Efendim, bu programa davet ettiğiniz için önce teşekkür ederim. Yayıncılar Birliği'nin 400'e yakın üyesi var ve üye arkadaşlarımız da bu pandeminin başlamasıyla beraber bazı sorular sorduk. O sorduğumuz sorular şu, çünkü çok hazırlıksız yakalandı herkes. Türkiye yayıncılığı gibi bütün dünyada da koronavirüs sebebiyle basılan ama dağıtılamayan kaç başlığınız var diye sorduk. Çünkü birdenbire kitap evleri, AVM'lerdeki büyük kitap evleri ve bütün Türkiye'deki kitap evleri yavaş yavaş kapanınca yeni çıkarılan kitapların da dağıtılmasında durdu. Bu sorudan aldığımız bu 400 üyemizin yaklaşık 80 üye cevaplamış. Alınan o arkadaşlarımızdan 335 yeni başlığımızı bastık ama depolarımızda duruyor dediler. Kaç adet olduğunu sorduk. 1 milyon 50 bine yakın bir adet olduğunu söylediler bu 335 yeni çeşidin. İptal edilen başlığınız var mı? Hani bu pandemi meselesi yüzünden sizin yayınlamaktan vazgeçtiniz ya da şu anda durdurduğunuz. Bu soruya da gene bu 80 yayınları 771 çeşit cevabını verdi. Şey soruları sorduk, kaç kişi çalışıyorsunuz, bunları ne kadar editör, ne kadarı personel diye baktığımızda da orada da önemli rakamlar var. Bunun başka bir soru, tabii bunu biz Türkiye'ye şamil ettiğimizde tahmini bir şeyde de basın bültenlerinde yazdık ama bu rakam kabaca mesela basılıp da dağıtılamayan kitap sayısının 3000'ler civarında olduğunu, basılıp dağıtılamayan kitap adedinde 5 milyon adet olduğunu tahmin ediyoruz. İptal edilen başlık sayısında kabaca 5 bin civarında falan olduğunu düşünüyoruz. Yani askıya alınanların. Bir başka soru daha sorduk yayıncı arkadaşlarımıza. Sizin bu sorduğumuz soru Nisan'ın başıyla Nisan'ın ortalarına kadardı. Sizin satışlarınızda nasıl bir durum var? Ne kadar düştü, nedir düştü diye. Gelen cevaplardan satışların %63 düştüğü söyleniyor. Bir başka sorumuz da siz bu pandemi döneminde bu yayın evinin içine düştüğü maddi ve stratejik problemler açısından bakıldığında ne kadar da sürdürebilirsiniz bu pozisyonunuzu, yani kadrolarınızda ve şeyinizde. Yayın dünyasının önemli bir kısmı 43 yayın evi demiş ki evet biz bu sürecin içinde 1-5 ay bunu sürdürebiliriz, dayanabiliriz. Yaklaşık 17 yayın evi, bunlar herhalde daha güçlü yayın evimiz, 6 ila 12 ay arasında dayanabileceklerini söylemişler. 17 yayın evi, 16 yayın evi ise hiçbir öngörüde bulunamamış. Yani bugün bile ayakta kalmakta zorlanıyoruz diye. Bunun da ortalaması, yayıncıların ortalama olarak bu krizde 3 ay civarında dayanma güçlerinin olduklarını söylüyor bize. Sorduğumuz anketin soruları bu. Buradan sonra tabii biz yayıncı arkadaşlarımızla sektörde bildiğiniz gibi kültür yayıncıları, çocuk yayıncıları, akademik yayıncılar, eğitim yayıncıları, dijital yayınlar yapan arkadaşlarımızla bir dizi toplantılar yaptık. Bu toplantılarda da sektörün bir fotoğrafını çektik. Bu fotoğraf içerisinde de sektörün kendi içindeki çözüm yolları açısından bakıldığında da neler yapılabildiği konusunda da arkadaşlarımızdan bir görüş alışverişi bulunduğumuzda bir sektöre de kamuoyuna da bir çağrıda bulunduk. Belki sizin de gözünüzden kaçmıştır. Evet, evet. Evet, onu da soracaktım. Sektörün kendi içindeki dayanışmasının önemli olduğunu ve buradan yayıncılık sektörünün ben Türkiye'de büyük bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bizim sektörün büyüklüğünün ekonomik anlamda bakıldığında yaklaşık 8 milyar 850 milyon TL civarında bir büyüklük olduğunu, Ciro. Sektör büyüklüğü olduğunu düşünüyoruz. 90 bine yakın yayıncıların, satış dağıtım şirketlerinin, kitap evlerinin kadrolayıcı 90 bine yakın bir kadro olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber de sektöründe kabaca 900 milyonla 1 milyar arasında vergi. Bu çerçevede bakıldığında da sektörün çok büyük bir sektör olduğunu görüyoruz. Her ne kadar başka türlü algılansa bile. Buradaki arkadaşlarımızla da çalışan editörlerimiz, çalışanlarımız, satışçılarımız, depolarda lojistik hizmetleri yapan arkadaşlarımız, dağıtım şirketleri, tabirleriyle beraber bütün bu krizden en az zararla çıkmanın da yolunu arıyoruz. O anlamda yaptığımız çağrının da esas olarak sektörün kendi içindeki dayanışmasına çok önem verdiğini söylemiştik. Evet, o çağrıya da tekrar geleceğim ama onun öncesinde şu düşüş, yani sektördeki daralma acaba ilk haftalardan sonra biraz daha toparlanmaya başladı mı? Çünkü ilk bu kriz ortaya çıktığında insanlar panik halinde, yani talep tarafına baktığımızda kitap değil de makarna almaya koştular daha çok. Hani internetten de kitap sipariş etmek belki çok akıllarında olan bir şey değildi ama biraz daha bu evde kalma sürecine alıştıktan sonra bu adaptasyonla beraber internetten kitap satışları biraz daha arttı mı? Bununla ilgili bir veriniz var mı? Bak, şöyle bir şey oldu. İlk Mart'ın sonundan itibaren tam sizin dediğiniz gibi temel ihtiyaçların dışında kitabın da ne kadar temel bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı aslında. Şöyle şeyler oldu. Satışlarımızda bu %63 düşme oldu ama o arada kapanan fiziki kitap satan, basılı kitap satan kitap evlerinin yerine online'dan kitap satışlarında ciddi bir artış oldu. Online satış siteleri %100 talep karşısında bazıları siparişlerini durdurmak zorunda kaldılar kadrolarının ona yetmemesi nedeniyle. Oradaki artış Nisan'ın sonuna kadar hızla devam etti. Çünkü insanlar evlerinde film izlediler, sohbetler ettiler ama kitap satışlarına baktığımızda orada bir artış oldu. %90'ı neredeyse yayın evlerinin online'dan kitap satan sitelerine ve kendi sitelerinden kitap satışlarına oldu. Bu aslında bize şeyi de gösteriyor. Okurla yayıncıların arasında çok ciddi bir bağ var. İki, okuma kültürü açısından bakıldığında ise ailelerin çocuklarıyla beraber kitap okumaları, kendilerini kitap okumaları meselesini öne aldıklarını ve bu anlamda da kitap alma noktasında bir istek gösterdiklerini, bir kitaba yöneldiklerini gördük. Bu da çok bizim için sevindirici bir şey. Çünkü birçok sektör durmuşken en azından internet üzerinden kitap satın alma meselesiyle beraber okurlarımızın buna yönelik olması yayıncılarımızın da beklemediği bir şeydi belki de. Bu anlamda yayıncılar da biraz dönüşümlü çalışmaya, editoryal kadrolarını evde çalıştırıyorlar ama lojistik hizmetler açısından da tedbirlerini alarak hijyen tedbirlerini, ısı ölçerlerini, maskelerini, korunaklı maskelerini, hatta bir takım korunaklı giysilerle, tulumlarla beraber evlerinden arkadaşların bu sosyal mesafeyi de koruyarak alınarak yayın evlerini veya dağıtım şirketlerinde bu kitap hizmetlerini vermeye çalıştılar. Ama gelen talep karşısında talebi hızlı karşılayamama meselesinin bir nedeni de kargo şirketlerinin bir kapasite sorunu vardı. O kapasitenin de üzerine çıktığını da gördük. Sadece çünkü kitap almıyor insanlar ama bizde de kitap satışlarının orada arttığını gördük. Evet, sizin öncülüğünüzde başlatılan bir şey sanırım. Evdeyim okuyorum diye bir hashtag var Instagram'da insanlar. Bu biraz daha hani canlandırmak için. Bu Okuyay platformu mu başlatmıştı bunu, sizin öncülüğünüzde başlayan Okuyay platformu? Belki kısaca ondan da bir bahsetmek istersiniz. Korona dışında bir gündem olarak. Okuyay platformu. Türkiye Yayıncılar Birliği okumayı yaygınlaştırma platformu altında Avrupa Birliği ile hibe programlarından bir programı yürütüyor yaklaşık bir yıldır. Şimdi onunla beraber de okumanın yaygınlaştırılması ile ilgili bu hem hashtag ile beraber hem de önemli sanatçılar, önemli yazarların kitap okumaları, çocuklara kitap okumaları, yetişkinlere kitap okumaları ile beraber evdeyim, evde kal ama kitapla kal diye bir takım çalışmalar ve hashtagler yaptık. Bu çok kabul gördü ve çok da paylaşıldı. Bundan da son derece memnuniyet duyuyoruz. Okumayı yaygınlaştırma platformu dediğimiz platform nedir? Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının, aktivistlerin, öğretmenlerin, kitap kulüplerinde, kitap kulüpleri, kitap okuma konusunda çalışmalar yapan, okuma kültürünü geliştirmek isteyen derneklerin bir araya getirerek onları bir takım projeler yaparak okuma kültürünü yaygınlaştırmak, okumayı yaygınlaştırmakla ilgili projelerine hem öncülük etmek, Türkiye Yayıncılar Birliği Türkiye'deki 10 büyük sivil toplum kuruluşunun içine girdi bu projeyi hazırlayarak. 500 bin euroluk bir projedir bu. Onların bu faaliyetlerini geliştirmek ve sivil toplum kuruluşlarının içerisinde uzun vadede okuma kültürünü geliştirme ile ilgili sürdürülebilir bir ağlar yaratmak ve bu yarattığımız ağlar içerisinde de okuma kültürünün geliştirilmesine sadece derneklerin, sadece yayıncıların değil, bütün toplumun buna uyum sağlaması ya da bu yönde çalışmalara destek vermesi için yaptığımız bir proje. Bunun da 4 pilot bölge seçildi. İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, bu bölgelerde şimdi pilot projelerimizi ilan ettik. Sivil toplum kuruluşlarının hazırladıkları bu pilot projelerle oralarda hem yerel yönetimlerle, hem kamuyla, hem kütüphanelerle, hem de okullarla birlikte okuma kültürünü geliştirme çalışmaları bu projelerle yürüyecek. Bir fon... Bu projede başarılı sonuçlar alacağız. Biz çok memnunuz. Arkadaşlarımız çok canla başla çalışıyor ve sivil toplum kuruluşlarına toplumda önemli görevler edindiği bir çalışma olarak görüyoruz bunu da. Bu Okuyay platformu aracılığıyla sanırım siz de çağrı yapıp fonu dağıtıyorsunuz daha küçük sivil toplum kuruluşlarına. Ne şekilde oluyor? Dün bir hani proje çağrısının sonuçları açıklandı. 4 projeye dair. Kimler başvurabiliyor? Projenin başvuruları bitti, sonuçlandı, değerlendirildi ve projeler açıklanıyor. Bir proje daha belki de gelecek arkadan. Bu projedeki fon ihtiyaçlarını biz doğrudan projenin kendisine değil, onların ihtiyacı olan söz gelimi kitap mı alınacak bir takım teknik teçhizatlar mı alınacak, ulaşım meselesi mi olacak? Bütün bunları fonlayarak onların bu projelerin hayata geçirmesini sağlıyoruz. Bizim elimizdeki yönlendiriyoruz. Dünyadaki başarılı örneklerden yola çıkarak onların da benzer şeyler yapmalarını öneriyoruz. O anlamda gerek fon meselesine gerekse onların ön açıcılığı anlamında da Okuyay platformu ortaklarıyla beraber tabii. Yani sadece Türkiye Yayıncılar Birliği yok bu işin içinde. Türkiye Kütüphaneciler Derneği, Kadıköy Belediyesi, yurt dışında Kingston Üniversitesi, Almanya'da Stiftung dediğimiz bizim okuma kültürünü yaygınlaştırma vakfı gibi ortaklarımız var. Onlarla beraber Ankara'da da Okuma Kültürü Derneği diye bir derneğimiz var. Onlarla bir ortaklaşa yapıyoruz bütün bu projeleri. Çok güzel. İzleyicilerimiz de bunu takip edebilirler web sitesinden, sosyal medya hesaplarından daha yakından bilgilenmek adına. Şimdi bu COVID-19 sürecine dönecek olursam biraz devlet desteklerini soracağım. İlk başladığında bu kriz ve Cumhurbaşkanı çıkıp ekranlarda bir takım ekonomik destekler açıkladığında yayıncılık sektörü bu destek kapsamında değildi. Fakat Türkiye Yayıncılar Birliği'nin yine çabalarıyla destek kapsamına alındı. Bundan sonrasında yayıncılar nelere başvurabiliyorlar, nelerden faydalanabiliyorlar destek anlamında? Efendim sizin de söylediğiniz gibi biz Türkiye Yayıncılar Birliği ve diğer yayıncılı meslek birlikleriyle, yayıncı dernekleriyle ortaklaştırdık taleplerimizi. Cumhurbaşkanlığına başvurduğumuzda mücbir sebeplerin içerisine yayıncılık sektörünün ve yayıncılık sektörünün paydaşları olan yayın dağıtımcıları ve kitap evleri zaten içindeydi. Girmesi için bir talebimiz oldu. Bu talebimizi hem Cumhurbaşkanlığı hem Maliye Bakanlığı uygun görüp mücbir sebeplerin içerisine yayıncılık sektörünü, matbaacılık sektörünü de aldı. Buradaki şey neye yaradı? En azından mücbir sebeplerin içerisine girmemizden dolayı vergilerimizin ötelenmesi, sigorta primlerinin, çalışanlarımızın sigorta primlerinin ötelenmesini sağladı. Onun dışında tabii sektörde kısa çalışma ödeneği dediğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başlattığı tam zamanlı çalışamayan yayıncı arkadaşlarını bizim yönlendirmemize devletin sunduğu bu kısa çalışma ödeneğine başvurdu arkadaşlarımız. Mart ayında başvuran arkadaşlarımızın birçoğu bu fonlardan çalışanları yararlandı. Çalışanların hesaplarına maaşlarının hepsi olmasa bile 1070 lira civarında bir rakam yatırılıyor. Nisan ayı başvurularının da gene yaptığımız girişimlerle Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu'nun da girişimleriyle beraber bizim önerilerimizle, bütün ticaret odaları ve sektör temsilcilerinin önerileriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantı yapıldı ve Sayın Bakan'ın oradaki ifadesiyle 8 Mayıs'a kadar Nisan ayındaki bütün kısa çalışma ödenekleri dediğimiz şeylerin başvurularının değerlendirilip ödemelerin yapılacağı söyledi. Bu krizle ilgili küçük de olsa önemli bir destekti. Bir başka kriz desteği de gene Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kredi garanti fonu dediğimiz devlet garantili kredilere yayıncıların da başvurması anlamında önerilerimiz oldu. Oradan da yayıncı arkadaşlarımızın bir kısmı başvurdu. Daha yeni yeni sonuçlanmaya başladı. Bazı arkadaşlarımız bu kredilerden hep faydalanmaya başladılar. Geçen haftadan itibaren ama birçok arkadaşımız hala bu kredi fonlarını, kredi garanti fonunu bekliyorlar. Son bir şey de gene Odalar Borsalar Birliği'nin Denizbank'la birlikte yaptığı bir şeyle de bir nefes alma kredisi diye küçük ölçekteki firmalara şey var. Bunun dışında bir şu anda bir destek olarak da gene yaptığımız girişimlerle Kültür Bakanlığı'nın ve diğer bakanlıkların kitap alım bütçeleri var. Kültür Bakanlığı'nın yaklaşık 1000'e yakın halk kütüphanesi var. Bu kütüphanelere şu anda bir kitap alınmasını talep et. Bu da sonuçlanmak üzere. Burada da Kültür Bakanlığı bizim önerilerimize sıcak bakıp bu yayıncıların kitap başvurularını yaptı. Orada da biliyorsunuz yayıncılık küçük ve orta ölçekteki firmaların ağırlıklı olduğu bir yapı ve oradaki arkadaşlarımızın birçoğunun da vergi borçları var. Maliye Bakanlığı'ndan ve hükümetten de talebimiz en azından bu dönemde ayakta kalmaya çalışan yayıncıların vergi borcu sorgulaması yapılmadan bu kitap alımları ile ilgili ödemelerin vergi kesintisine tabi olmamasını istedik. Umarım bu da olur. Ama bütün bunlar yeterli mi? Bence yeterli değil. Çünkü Batı'daki kültür endüstrisini koruma çabalarına baktığımızda Alman hükümeti 50 milyar euro ile kültür endüstrisinin yaratıcılığın ve yazarların, yaratıcıların önemli bir kültürel damarı temsil ettiğini ve onların faaliyetlerini sürdürmeleri için bu destekleri yapmaya sürdüreceklerini söylediler. Fransa'da Kültür Bakanlığı daha ilk günden itibaren önemli destekler sundu. Dışarıdaki bu desteklerin yanında Türkiye'de de hani benzer desteklerin kırılan tedarik zinciri kanalında mesela kitap evleri çok zor durumda. Çünkü birçoğu kapandı ve gelirlerini kaybettiler. Orada çalışan insanlar işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bütün bunlarla beraber de Türkiye'de de hani ayakta kalma ile ilgili sektör kendi içindeki bir dayanışmasını yapacak ama devletten de benzer Batı'daki yapılan desteklere benzer kültür endüstrisinin desteklerini beklemeyi sürdürüyoruz açıkçası. Evet, sizin de dediğiniz gibi Almanya, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ve hatta başka ülkelerde de çok fazla destek var kültürel sektörlere yönelik. Dün İKSV bir politika metni yayınladı. Orada bütün ülkelerde neler verildiği yazıyor. Biz de bekliyoruz. Türkiye için de böyle şeyler olmasını bilmiyorum ne kadar gerçekçi bir bekleyiş ama. Bir de şeyi soracağım. Kültürel sektörlerin tamamı için kafa yorduğum bir konu bu. Yayıncılık sektöründe de öyle. Aslında değer zincirinde sadece yayın evleri değil çok fazla bağımsız çalışan da var. Yani bu kültürel sektörlerin doğası gereği yazarlar, işte bağımsız çalışan editörler, mizampajcılar, çizerler, ben şahsen çoğunlukla bağımsızlarla çalışıyorum. Onlar da çok zor bir duruma düştüler. Onlar için bir mekanizma yok sanırım ya da var mı? Olması için bir örgütlü hareket mi gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Batı'da benim Almanya'da çalışan ve oraya göç etmiş ve orada çevirmenlik ya da editörlük yapan, freelance olarak yapan arkadaşlarımla da merak ettim, onları aradım. Alman hükümeti şimdi şeye girecek size, 6.000 eurodan başlayarak yaklaşık 25.000 euroya kadar hibe yapmış bu insanlara. Evet. Yani yaratıcılıklarını sürdürsünler diye. Şimdi bizde yayın dünyasının içinde dışarıdan çalışan düzeltmenlerimiz, editörlerimiz, çevirmenlerimiz, çizerlerimiz, ne bileyim sosyal medya anlamında sunumlar yapan, dışarıdan aldığımız hizmetlerle ilgili de tabii o arkadaşlarımız çok zor durumda. Benim yayıncıların dayanışmasından kastım dediğimde budur. Bu anlamda bir dayanışma içerisinde olmaktan başka çaremiz de yok. Ama devletin bir kere bu arkadaşlarımızla da ilgili kısa çalışma ödeneğinin içerisine girmeyen durumdaki insanlarla da ilgili bir tedbir mutlaka düşünmesi gerekiyor. Yayıncıların kendi dayanışmasıyla bu meselenin çözüleceği kanaatinde değilim. Bazı çok satan yazarlarımız, çok satan çevirmenlerimizin belki böyle bir sorunu yok ama küçük ve işler içerisinde, yürütülen şeyler içerisinde bir noktası var ki bunları mutlaka bir dayanışma içinde olmanın ötesinde bir şey lazım. Fakat bizim bu arada Maliye Bakanlığı'na bir çağrımız oldu. O da şu: bildiğiniz gibi bütün yazarlardan, çevirmenlerden elde ettikleri gelirler üzerine %17, belli bir sınıra kadar %17 gelir vergisi kesiliyor. Evet. Bunun üzerine bize %18 katma değer vergisi kesiliyor. Yani bir çevirmenin bir kitabı çevirdiğinde ortalama eline geçecek olan para 3.000 liradır. Ortalamadan söz ediyorum. Bunun 1.000 lirasının vergiye gittiğini düşündüğünüzde, bu en azından bu dönemde Batı'daki gibi bu vergilerin azaltılması, yani çok azaltılması kayıt açısından bu, ya da bu dönemde bundan feragat edilmesini önerdik. Çünkü zaten hani gelirleri düşmüş olan insanların bir de bu vergi yükünün içinde kalmaması gerektiğini söyledik. Ama bununla ilgili çevirmen, bildiğiniz gibi çevirmenler meslek birliği var. Çevbir var. Evet. Yazarlar Sendikası var. PEN Türkiye var. Evet. Meslek birlikleri var. Bu arkadaşlarımızın da mutlaka devlet katında bir takım, sadece bizim değil, kamu ile temas halinde bu meselelerle ilgili bir kampanya başlatmaları lazım. Batı'da bu kampanyalar var. Sivil toplum kuruluşları bağış kampanyaları yapıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de tabii bu bağış kampanyaları da ayrı bir tartışma yarattı. Yani bağış kampanyası yapılamıyor biliyorsunuz, yasaklandı. Ama bunlarla ilgili bir kamuoyu yaratıp bir çözüm üretme konusunda kafa yormamız lazım. Evet Kenan Bey, çok süremizin sonuna geldik. Çok kısa sadece koronadan önce yayıncılık sektörünün gündeminde üst sırada ne vardı? Hani böyle bir dakika içinde, belki daha sonra konuşmak üzere bir başlık olarak, bu süreç bitince neyi konuşmaya dönecek yayıncılık sektörü? Efendim, yayıncılık sektörü tam bu pandemi öncesinde Batı'daki gibi, Almanya'da, Fransa'daki gibi kültür endüstrisini koruma kanunlarını konuşuyorduk. O da nedir? Devletin kütüphanelere kitap alırken yayıncıların belirlediği fiyatlardan %9, %10 civarında indirimle kitap almasını, yüksek indirimlerle değil ve rekabet yasalarından bağımsız yürümesi gerektiğini, yayıncıların kitap evlerinin ayakta kalması için yayıncıların belirlediği satış fiyatları üzerinden bütün online'da kitap satışlarının da aynı fiyattan ve indirimsiz satılmasını söylüyorum. Bu bazen tepki çekiyor ama bu kitap fiyatlarının aşağı çekilmesini ve kültür endüstrisini koruması gereken o bütün tedarik zincirinde koruyan bir yapı. Tam bunu konuşuyorduk. Pandemi sonrasında da gördük ki tam da buna da ihtiyaç varmış. Kültür endüstrisini korumak için de bir takım kamunun da alması gereken tedbirler var. Bizlerin de alması gereken tedbirler olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey de, sadece bu konu üzerinde bile konuşulacak uzun bir görüşme olabilir. Evet, kesinlikle. Yani şu an size çok teşekkür ederek yayını sonlandıracağım ama umuyorum ki bu süreci atlattıktan sonra sizi bir kez daha ağırlama şansım olur ve normal şartlardaki sorunlarınızı masaya yatırma şansımız olur. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza İnşallah. katıldığınız Ben için. teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugünlük yayın süremizin sonuna geldik. Ben Funda Lena. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar. Funda Lena'yla Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.